Όταν κρυώνω κι αρρωσταίνω, ψάχνω εσένα. Θα θέλα να είμαι ο πιο κακός ο γιος. Να σου γκρινιάζω πως εδώ δεν ζει κανένας. Να σ' αγκαλιάζω κι ύστερα να σου ζητώ. Στο δρόμο, ναι. Στο δρόμο να με βγάλεις παρελθέν. Για τη δική σου κοντινή Αμερική. Με μια πληγή και ένα περιστροφό στην τσέπη. Θέλω να τρέξω κατά εκεί. Ξυπνάω τρομαγμένο, βλέπω εσένα. Γνώριμη σκιά στον ουρανό. Με πλησιάζεις με λόγια ιδρωμένα, με να νουρίζεις. Μα εγώ κλαίω και σου ζητώ.